أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم طوفوا بالبيت العتيق صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الحج دا فينز وشتم آيات تسخى شروع پر اتي وشتم آيات باني پر نوشتم آيات باني دا ختم سورة دا جي ربط دا ما قبل سردادي په ما قبل کې دا صورت ته سره په هغه دریم آیات کې دسې وه ومن الناس من یجادل ځینې د انسانانو څخه هغه وه چې دوی مجادله کوي فی الله یعنې په دین کې د الله تعالی بغیر علم علم یې نه درلودی بیا پسې راځه په نم آیات کې بیا دغه رقم ومن الناس من یجادل یعنې درې واره دغسې ذکر سوي چې ځینې انسانان دي چې د الله تعالی په دین کې بې علمه مجادله کوي علم نه لري خپل د ځانه چې د سړي زدی خو دا هم نه لري چې یو استاذ یو دلیل وښولي کتاب منیر هم نه لري چې د یو اسماني کتاب څخه یې لا د خلکو پر چمن سرټمبی به ولوه ډبرې ته سر نیولي دغه رقم جن نه منم چوپیا چې په کوم دلیل هم نه لري د هغه دپاره نو دا د دوی مجادله بیان سوې وه چې قولي مجادله یې کوله د قول د لارې څخه بیا خلک یې هم د لارې څخه اړوله او بیا ځایه دغه خبرې هم کوله په دا اوس کې چې بیانیږي د دوی د مجادلې یو عملي نمونه بیانوي الله پاک په عمل کې هم دا رقم کول یوازې پر خپله خبره باندې قناعت نه کوه عملي هم راتلی په مخ کې درېدی مقابله یې کول دا نو څه وخت چې رسول علیه الصلاة والسلام د شپږم کال د هجرت چې و په شپږم کال کې د هجرت نبی علیه الصلاة والسلام خوب لیدلی و تر دا وخت خو مکه شریفه نه وه فتح سوې د مکې حکومت د مشرکانو په لاس کې و د کفارو رسول علیه السلام خو هجرت کړی مدینې شریفې ته په مدینه کې تقریبا شپږ کاله ګواتېر سوي وو چې رسول علیه السلام خوب ولیدی چې پر بیتالله باندې تواب کوي اصحاب ورسره یي بس څوک سرونه خري ځا ځان چې بیا وروسته د احرام حلالي خو څوک یې په خرولو کې د چا چې سرون یې هغه لنډې کې ده نو دا خوب چې لیدی نبی علیه الصلاة والسلام دغه معلومات د الله سوا نخستی چې دا به نو څه وخت هغه ټیم خوب خو ولیدی نو خوب خو موږ د نبی را خوب خو حق دی خیږي څه وخت خیږي وخت نو بیا جلا دی نو وخت یې د الله سره و. رسول علیه صلات وسلام په خپل اجتهاد دا وکړه چې دا لږ سخت کار کیږي. عباس اصحاب وتل درځي چې احرامونه وتړو عمره کو ما خوب لیدل خوب خیږي. هغه نو چې نبی علیه السلام دا کوم خلک عمرې ته راوستله د اسلحې امادګي یې نه ونیولې خو دوی عبادت ته تلل احرام یې تړل احرام چې سړي تړلی بیا خو نو جنګ نشي کولی. نو د جنګ امادګي نبی علیه السلام نه درلودل. د مکې مشرکان چې وه هغه بره سره ټول سوله بره زموږ چې په بدر کې څونه مړي کړي دي خو دلته غزوه چې سوي وې بره زموږ پلرونه یې وژل دي زموږ سرداران یې وژل دي اوس دی راځي زما د کورو مخ ته توافونه راته کوي دلته برل داز مالا سورت ته کې کیږي. اگر چې د مشرکان او عقیده هم دغه و چې د عبادت لپاره چې څوک راځي هیڅ څوک حق نه لري چې وی ګرځي. مسجد حرام خو چې دی د ګردو مسلمانانو سره شریک دی. هر څوک لته عبادت کولای شي. د مشرکان په وخت کې هم دغه رقم و چې د عبادت لپاره څوک آزاد او که دښمن وای که دوست وای راتلی شي. د دغه مسجدو حکم د مسجد حرام پر رقم نه دی. دغه د محلو مسجدونه چې دي دا د حرام رقم نه دی چې هر کس ناکس چې رالی چې هر څه کول دلته دی حق لري. دا مسجد چې دي د محلې د خلکو حق دی. د کتاب مسله دغه ده وایي که د خپلې محلې خلک د بیګانګانو څخه ازابېدله دلته بېځایه بېځایه حرکات یې کول یا یې د سره هم څکه پر تنګول د محلې خلک حق لري چې ورته وایي چې بلا زموږ مسجد ته مه راځي موږ درڅخه ازابې ته یې د کوم ځای د کومې محلې وس په خپله محله کې دي خپل منځونه کول. ګوره دا مسجد پر هغه نه قیاسیږي. د دې مساجدو په باره کې دغسې آیات نه دی راغلي چې دا د ګردو خلکو تر منځ مشترک دي. دا محلې جوړ کړي دي د دې سره اړه لري خلاص. نو که تا ته اجازه درکول راتلی سم د انسان پر رقم په پسې کې ګرځې چې صحیح دي که نه و دی تا ته ویلی سو چې بالا خبردار بیا دې مسجد ته مه راځي. مسجد حرام کې خو چې دی په هغه کې خو شراکت دي چې شراکت ته هیڅ وخت هیڅوک حق نه لري چې ورته وایي چې دلته ما ته مه راځي کدا اس په خبره پوس. نو د دې خپل عقیده خو هم دغه رقم و د خپل عقیده پر خلاف را ولاړ سره بره دا نفس شیطان پر غالب وسوله بره دلته چې ما د کورو مخته ول د دې کورونه د الله کعبه خاطر دلته د دې کوره ته د ابل کوره ته د ابو جول د ابو لهب کورونه بره دلته به ما ته ګرځي ولکه پرېښ کدی دلته راس ما ته خلق په غوره کې بره د پلار قاتل د جستا د کور مخته توافونه کول تا ورته کتر. نو دا مشرکان هم د دو جهان ترمنځ که منعکی د عقیده خلاف کاری وس ناروا کار کو که را پریږدی هغه د دی خپل د عربي غیرت خلاف کار بر خلک به په غوره کوي د پلار قاتل د دلته ګرځي بره مشوره وکړ چې نه پریږدی. نو حدیبیه د حرم لرنه کې د باندې د حدیبیه دی ورته لکه د یو څه څنډه په حرم کې د اخره دی څه وتلې ده دلته د نبی علی صلاتو و سلام دا نفر چراله تقریبا د 1415 په شاوخوا کې اصحاب چې احرامونه تړلې دلته دی پړاو کې دی مختور و تل بره راځي مدلته مش پرېښدونه پر دې ځای بره دلته جنجال پیښونه. نو رسول علی صلاتو و سلام کدلته جنگ کې خو د جنگ امادګي نه د نیولې اسباب نه دی ورڅخه په احرام کې دی. نو کینه کینه وسو وکینو اخر دغه چې الله تعالی په اجازه سر چې صلح دلته د سخت سواله قرارداد د سخت سو چې بلته به سش کال دی برت لارس او برته به بل کال چې راځي درې ورځې تا ته وخت دی هغه به برګر د دنیا خبرې چې عربو د دسر د درو ورځې د پاره صلح کړی ده. انا وس بځه وس چې مر نه پر تا ول مر نه خبر ول چې خپل سر رواني. نو نبی علی السلام اصحاب تو له بس دا رقم بو وکو بس در زین غول احرامونه متړل پیغمبر علی السلام ول دلې خپل زادونه چیش کی حلال کی سرونه وخره اصحاب بره ول مش به حرام ترل وس بدل تمر دغه کو احرام خلاص ول مش جنگ سره کو په زور وز. رسول علی صلوات و سلام ار صورت ول چې دا کار مکوي دا له دې طرف اجازه دا رقم نه ده. اصحاب چې واغه خنځوانان په کښې کې ځوانان خو جزه باکیان هغه بره چې یا ما احرام تړلی دی اوس په ما خلاصي چې زه دلته تواب ونه کړم که ولاړ شم دا څه د پلار ټکه ده. نو دا د ګردو دنیا که مشرک دی که مسلمان دی راځي حق لري دلته عبادت کوي دی ما ګرځي دا خو د ګردو مشترک ځای دی. خو دا جنجال جوړ سو اخر رسول علیه الصلاه والسلام د خپلې یو بیبي په مشوره باندې هغې ورته چې خپله ځان حلال نه کړي دوی یې نه کړي تر هغه وخته یې تمه نه خیږي. نو رسول علیه الصلاه والسلام مبارک په خپله رالی د ګردو خلکو په مخ کې ودرلی بره یې سر وخرایه په خپله ده چې دا خپل سر وخره د هغو تمه وخته چې بالا کار در کار تېر دی. نو هغه و چې بره نور هم ځانونه حلال کړه بیا ولاړه بیا نو دا بل کال عمرة القضا ورته وایي و هغې ته د قضا لپاره خو دا عمره خو په مابینځ کې پاتې سو پاسېده سوه دبل کاری به قضا راوړه. نو الله پاک وایي د ده دغه سپین سترګې د دې مجاهر د دې مشرکانو چې یو خو د خولې د لارې هم د دین مقابله کوي، د عمل د لارې هم د رسول علیه السلام په مقابله کې ودرېدل. ی فلا د خدای د کوره څوک ګرځي د رسول علیه السلام، او بیا دا ګرځول ستا د خپلې عقیدې هم خلاف دی چې دا ته ولیکه. نو معنا حماقت سپین سترګې دا رقم ده. اوس هم دا د نړۍ کفار تر هغه سپین سترګې سوي جسم سوي نه دي. پر یوه ګړي به یوه خبره کوي، بل ګړي بله خبره وکړي. دا خبرې بیا علیحده سره ویشلي، دا منافقت یې لکه د شیاطینو ده. رئیس جمهور یې یوه خبره وکړي، د هغه اعلان چې خلاص شي بل قومندان یې بل رقم خبره وکړي، هغه بل یې بیا بل رقم خبره وکړي. پر دا مسلمانانو دا خبره پوشیده چې د دوی خپله پټه خبره دوی پخکړې ده چې کوو خو دغه رقم د دې دپاره چې دی خطا به شي. څلور پنځه مشران یو یو رقم وایي، بل یې بل وایي، بل یې بل وایي، دسخه چې یو یو رقم بل یې وایي، زه بیا نه منم. خپله لار په کښې کې خلاصي نفاق ده او هغه وخت ده دی عادت دی. نو د دې دا مجادله دا عملي دا دغه رقم اوس الله پاک یو نمونه پیشي چې دغه رقم مجادله هم کوي. داسې نه دی چې یوازې د خولې غږ کوي، دغه دی د عبادت په مخ کې درېږي. دا بیان اوس دغه رقم دی. د ماقبله سره ربط ګواکي واضح سو. پخوا مجادله د دوی بیان سوی وه چې دوی مجادله کوي، د هغې مجادلې سر حج دې ته رالی معنی چې عملي هم کوي. دا یو نمونه پیش کړل. ترجمه یې داسې ده: ان الذين بشک هغه خلق الله پاک وایي کفرو چې دوی کافران سوي دي. دا یو یو جرم ښه دغه ده چې دوی کافر دي، د الله تعالی جن نه مني. دوهم ويصدون او دوی منع کول کوي د مؤمنانو. صد د یو چا مخ نیول، لار ډب کول چې ولاکه تېر شي. ويصدون او دوی مخنیوی کوي د چا د مؤمنانو. هغه مؤمنان خو دلته ذکر سوي نه دي، ولې هلته سبیل الله چې ذکر سوی دي. خو د الله لار چې د هغه مؤمن کوي، بیا مؤمنانو د الله لار څوک څه کوي؟ نو خود موږ وایي ويصدون او دوی منع کوي دا مؤمنان عن سبیل الله د الله د لارې څخه. د الله لاره دا جن دي. دلته په دې ځای کې مراد ځینې هغه عمره ده چې رسول علیه الصلات وسلام روان دي، دا یې مخ نیولی دي. نو مؤمنان د نبي علیه السلام اصحابان دا یې د سبیل الله څه منع کړل. نو سبیل الله خو ما ویل څه شي به عمره دا جن. عمره خو چې بیا ده په چا کې کول کېدله؟ په مسجد حرام کې کول کېدله. نو چې د هغه څه منع کوي، خو د حرام یې هم منع کوي. نو خو یې په رعاتب کې چې ویل مسجد الحرام او د مسجد حرام څه هم منع کوي. یو شي ته بس تاسې پام، مسجد حرام و اغه مسجد ته ویل کیږي چې کعبه یې خدامه به انس کې جوړه ده. موږ چې مکه شریف وګورو، موږ خونه مکه چې ده، مکه خو ګرده ښار ته وایي، دا دغه ته خو کعبه وایي، دا خونې ده. امر دې ته هم باره مکه شریف وایي. دغه چې کعبه شریف یې په منځ کې جوړ ده، دغه مسجد ته چې خلک ته واقع کښکي، خو دغه ځای ته چې شي وایي مسجد حرام. ګای ګای مسجد حرام ذکر شي، ټول حرام ځینې مراد شي. د حرم د مثال په تور علاقه جلا ده. مسجد حرم په منځ کې واقع ده، لکه موږ بیا دلته پارس کو د کوټ په شهر کې بلیالی تیسی گردو لی دلی دی. د بلیالی چه داسی مسار نیو خط کش که پا دا غرو که دا غس تیر که تیر که پرو غلق پاس را او گرزو، دا غس پر گل پور را او گرزو، پر دا غرو پسی راس دا غرکم رارس پر خنه بانی. حرم خودو غنم انتقا دی بلا تشبه. خود دا گرده تا حرم وایی. په دا ګرده کې ښکار ناروا دي، د هغه ځای چې د مثال تروارشر یې بلو دا شیان یې زده کولې، دا څه شي؟ دا حرام دي چې څوک یې کوي، تجاوز کوي، جنګ پکښې کوي، دا ګرده شیان حرام. مسجد حرام څونه کوچنی ځای دی. خو نو ګای ګای مسجد حرام ذکر سي، دغه مسجد مراد سي ځینې. ګای ګای مسجد حرام ذکر سي، ټول حرم ځینې مراد سي. ټول حرم ته مسجد حرام وایي. دا نو بیا مجازي تسمیه د ملا قاري وایي. تسمیه د کل په اسم د جز ده. د مسجد حرام خو نو د ګرد حرم یو جز دي. نو تا پر ګرد حرم د دې جز نوم کښېښوه. دلته مراد د دې مسجد حرام دا کوچنی مسجد یې نه دی مراد، د مکې مسجد، بلکې کوم ځای مراد دی؟ ټوله د حرم علاقه مراد ده. ولې دا د عمرې یا د مثال په تور د حج دغه مناسب چې ترسره کیږي، دا خو نه یوازې په مسجد حرم کې نه ترسره کیږي. د مثال په تور طواف که په مسجد حرم کې کیږي، صفا او مروه که د مسجد حرم سره کیږي، مثلا که سړی سر خوري هغه هم دلته کیږي او خو د باندې کیږي، یا که سړی شکریه کوي الله خو په مینا کې کیږي. مینا د حرم علاقه ده، مګر کوم دی چې مسجد حرم دی. نو حرم ګرده مراد دی. نو دی غوښته چې خلک د چا څه منع کړي؟ د الله د جنه چې عمره ده او د مسجد حرم یې منع کړي. نو عمره خو بل ځای نه کیږي، خو هلته به ورځي چې د عمرې څه منع کړي، نو خو د مسجد ته منع کړي. نو په دغه دواړه سره ذکر کړل. نو ويصدون او دی خلق منع کوي، دا مؤمنان منع کوي، عن سبیل الله د لارې څخه، د الله چې دا عمره او عبادت دی، والمسجد الحرام او د مسجد حرام څخه یې منع کوي. کوم مسجد حرام؟ الذي اغه مسجد حرام، اغه حرم شریف اوس خو ګرده حرام را دی. الله وایي جعلناه للناس، جعلنا چې موږ ګرځولی دی هو دی لناس د پاره د خلقو څنګه مګرزو دي سوا ان العاکف فيه والباد دا مفعول ثانی سم مګرزول کی د حرم د ټول خلقو د پاره سره کا مګرزو دي د سی چې برابر دي العاکف مقیم باشنده په په دغه مسجد حرم کې والباد او غسرای چې د بیا باندې څخه راځي عاکف باشنده ته کی جمله قاری نو باشنده چې د مشرکان او چې کورونه دسته درود دای په مسجد حرم کې درلوده دا په مسجد حرام کې نو د کعبه بغلت خو نو خو په حرام کې و په مسجد حرام کې نو د دغه عاکف کو مکسره موږ د اوغه مسجد حرام څخه هغه عامه منطقه اخلو چې علاقه کوي په دغه کې بیا عاکفین و مقیمین و کورنه عدالته و خو عدالته و نکي عدالته و مسي عدالته پسې کېږي نو خو دا معنا داس و چې معنا ګرد حرام مراد کې ګرد حرام مراد نشي نو په مسجد کې کله د دې کورنه که دایس په خبره پوهېږي نو د دغه عاکف د کومکه څخه اوغه مسجد څخه دغه عام معنا مراسو ولې الا د حرم بیان څنګه کوي الذي اغه حرم جعلنا چې موږ ګرځولی وهو دغه حرم لناس د ټولو خلکو د پاره مو پر داره کم ګرځولی سوا چې برابر وو العاکف اغه عاکف باشنده مقیم چې ګرځره کور دلته دی فيه په دغه حرم کې والباد بعد د باجی اوغه چې دی معنی هغه چې په سارا باندې اوسېږي نو هغه سارایي نو موږ مسافر بول والباد او مسافر چې دلته راځي دا دواړه یو رقم حقوق دلته لري اوس هغه ځای ته راغلو کېدای سي په خبره پوهېږي د حرم په باره کې خو دغه دی چې سوا ان العاکف فيه والباد د دې محلو د مساجدو په باره کې هم دا رقم راغلي خو نه دي راغلي دا خو محلې خپل ځان ته د خپل ضرورت مطابق جوړ کړی دي اجنبي سړی که دوی غږ نه کوه راتلی سي کولی شي که دوی بندیز ولګوه بیا حق نه لري چې راسي ورته دلته د هر کار لپاره چې راځي زما مسجد ته مه راځه ځکه ورس خپل ځان ته مسجد جوړې هر شي کوي موږ ستا دپاره نه دی جوړ کړی د حرم په باره کې خو دغه آیات کریمه موجود دی چې سواءً برابر دی په پدې کې عاکف په دې کې والباد او هغه د سارا څه چې راځي دا دواړه برابر دي ښه نو چې دا د مشرک په باره کې د ده په عقیده کې هم برابر وو د اسلام حکم هم دغه دی چې عاکف هغه سړی دی لکه په مسجد کې چې مرتکب یې دلی بودو باشي نو هغه مشرکان چې دلی بودو باش معنا د ورنې کڅه دالته پراته وو په دا حرم شریف کې هغه او بل چې راسې دا سره برابر دي یو ځای ته به مو پام استثنا پکښې دی په استثنا د هغو ځایو په استثنا د هغو ځایو چې د هغو ملکیت شخصي په یو شرعي دلیل ثابت شوی هغه څه ماسه په هغه کې شرکان نه دي دلته به غټه مسله راپورته کېږي بیخي خورا جوور دی د دې مسلې هغه دا دی ښه چې ګرده په کښي کې برابر دي نو خو زه باره ورځمه د یو چا په کور کې اتاق اړوم زه حج ته تللی یمه راغلی یم بسره راڅخه د بارم ځان زه ولاکه ځای کرایه کوی سم خلاصه که کاکا دروازه دلې زه اړوم دغه نو ماته جایز ده خو زه به دا یاد کړه راپورته کوم چې الله پاک وایي چې عاکف و بعد دواړه برابر دي تا دلې کور دی زما کور نه دی زه دلې اړوم په خونه یو ننوځم کېدای سي په خبره پوهېږي نو دا د دغه ځای څخه دا خبره معلومیږي چې دا حرام چې دی په دې کې ګرده برابر دی که ته وانو خدا کار سړی کولی شي د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه مسلک دی چې ګرده حرام چې دی شریک دی د ګرد نو په دا کور یې ورننوتی سم امام صاحب وایي یا کور جلا دی په کور کې دلته خو ده بنا کړې ده بنا یې د ده د خوچت ده پر اچولې خونه ده جوړه کړې ده دروازه ده پکښې کېښې ده نو هغه خو د ده بنا ده نو کم ځکه خالي ولاړه وه د چا پلار دي نهسي ځینې ګرځولی په دې کې سره شریکان امام ابو حنیفه رحمه الله دغه دی سوا ان العاکف فيه والباد ځکه پردی راغلی امریکا که عدالت دی دغه ورشو خلاصه ده زه دلې خپلې خیمه درم اړوم څوک ماته نهسي ویلی چې پورته که خیمه جوړه په بدا کې داسې مضمون پوهېږي حتی که د ده د سرای غولی و بنا نه وه باندې په دغه ځای کې زه اړولی سم کرایه یې ورته ناروا ده چې په کرایه یې ورکړي د امام ابو حنیفه مسلک دغه دی چې د دغه آیاته څخه دی استدلال کوي چې د حرم ټوله مځکه چې ده په دې کې ګرده سره برابر که ته وزیه په کور ورننوځمه په خونه یې ورننوځم دی هغه خو ده بنا کړې دی بنا کړې ده د شخصي ده نو دغه رقم د خرڅولو د کرایه مسله یې هم راپورته کېږي چې د حرم ځکه چې ده خرڅېږي که نه خرڅېږي امام ابو حنیفه رحمه الله نس خرڅېدلی دا خو لکه وقفي مځکه لکه مشترکه لکه سړی چې مسجد خرڅېږي نو مسجد خرڅېږي خو نه خرڅېږي نو دا هم دغه رقم ده چې دا خرڅولی څوک نشي په کرایه یې څوک نشي ورکولی دا د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام مالک رحمه الله علیهما دغه مسلک د امام صاحب شاګردان چې امام ابو یوسف دی امام محمد رحمت الله علیه دی او دغه رقم امام شافعی رحمه الله هغه وایي وایي لکه د حرم شریف چې دی چې دغه بنای هغه سړی خرڅولی شي بنای د مثال په تور په کرایه ورکولی شي مځکه یې هم دغه رقم ده مځکه چې ده چې دغسې عمومیات اړه نه پکښې کې ودرې لکه مناسک یا اغا محتاج الیه لاره دا اغا سماسه و دا نور گرد مزی که دا خلق مشترک کنه جا اغا دا اغا خلقو کنه چه خپل دلیل پیش که اغا دا دوی کنه نو پا اغا که خلق سره برابر که کتوان رو شو چه امام شافعی و امام ابو یوسف صاحب و امام محمد صاحب چه امام شاگردان جه دوی وای چه دا گرد مشترک نگی نو دا آیات ترجمه څنګه سو نو کوم ځای مشترک دي برای چې مناسک پکې تر سره کیږي هغه ځای نه مشترک دي لکه مسجد حرام دي په مسجد حرام کې زر اعظم دفتر لمونځ کوم دی معنی سپریواله چې سکه د کوم ځای راغلی پر موږ ځکه تنګه نو محلیه په مسجد خو پریواله چې کاش که په موږ ځکه تنګه دلته مکه موږ دلته نه پریږدو کدای څه خبره خو اگر چې مسلمانان خو دغه مسله نه د چورتو اچ موږ په ځای بستاس مرز وای د خدای د کور میګرځي ورته چې د خدای د کور دیګر زموږ د ځان د پاره جوړ کړی ته مدلته نه خوشېږي په حرام کې د تا ته د نس کوي ول خدای چی شي د آیت کریمه موجود نو چې د حج یا د عمره مناسک په کوم ځای کې ادا کیږي دغه ځای مراد دی کدای څه خبره خو شدا یو یا هغه چې د مناسکو د پاره ذریعہ چې هغه نه نو نه کیږي لکه لاریا څړکانه د څړکانه څخه جنې سپندولې چې ولاکه د تجارت د کمی زار غل ورته چې دا څړک تللی دی حرام ته زفر زمدا بیا دا څړک زه تللی سم حرام ته زه مرغینه يم چې راغوارو سم خدای مې لاره نو هغه چې مناسک اړه ور سره لري مناسک افعال د حج د عمره یا د وغو د پاره زریعه د پدغه کې ګرد مؤمنان شریکان دي د دې څه ما سوا دا نورې مزکی دا چې اصحاب مرانی ولي خرڅول پکشي کسي جنو کړي دی ملک نه وي د کمی خو خرڅېدل ورانی ولي کدا یې خبره پوس بارنو دا مسله فقهی ده د تفسیر سره اړه وادونه نه لري د فقاهت لرنو دلایل بار د دی ډیر سره پراخ دي خپل دا مسله د هدايه په سندرم جلد کې ذکر شوی ده په باب الکراهیت کې دا خبر الته راغلی ده په 401 او ایم مخکې دا مسله الته ذکر کیږي چې د حرام د مزکو خرڅول جائز دي که ناجائز دي د امام صاحب خپل شخصي نظر دا دی چې دا ناجائز دي د شاګردانو چې ابو یوسف صاحب محمد صاحب هغه وایي چې دا جائز دي بارونه دلایل دي خو اوس علما او ټول فتوا پر قول د صاحبانو کړی ده د امام صاحب قول فتوا نه ده اما غاله کې په کرایه خلک ورکوي سیدي سړک په کرایه نشي ورکولی حرام شریف چې دی په هغه کې دی تانس منع کوي دا خو د عبادت ځایونه دي یا د عبادت لپاره ضروري لاره ده د ذریعه ده په دغه ځای کې د مؤمنان سره شریکان دغه ځای چې ایسته کې د حرام په ګردو مزه کې د دنیا خلک نه دي ور شریکان هغه د غاله کې خلک دي د غو دي د غو بلل کې سر خرڅي ورانی سي په کرایه ده په عماري جوړ کېږي وس په توا پر دغه باندې ده د امام صاحب پر شخصی نظر فقها که اغتو که تو دان اول یو جن دی دار کم خدای چی که حجی مسئله ده دلتا چه علا پا پای سوا انی العاکیف و فیه والباد خپلا پا داغ مسجد حرم که چی دی خوگر دا حرم تون ویل کیر دای یاو که جا آیات وګوره هلته چې وګوره خپله د مثال تور حضرت عمر رضی الله عنه نورو صحابه کرام دلته په مکه کې خریداری کړي نو که نارواوی ده خپله څنګه رانیوله د د ځان لپاره شخصي نه جرانی و جلخانه جوړول دلته جلخانه جوړ چیرې جوړ کوم دا پلان کې کا سم ذکرانی سونو کنه راوای ولا کول دا اعمال و دا شیان چې وګوره بره خبره پر سړي تنگ چې دا څنګه دی آلته آیات سوای دی سوای نو معلومه ده چې د آیات مطلب دا دی چې افعال اړه سره لږی د ګرد حرام علاقه ست نه ده نو د مسجد حرام یا هغه د مثال تر چې هغه لکه شیطان چې پکې وشته کیږي په مینا کې هغه ځای د مثال په تور هغه چې کوم عبادت چې هغه نو سکیږي دا ځای یې نس ګرځوري چې دلته ته شي معاله او سم معاله او مناسک ځایونه چې هغه سره شریکان برته به ترجمه تر اسم و یصدون او دی منع کول کی څوک د مشرکان دا چې کافران سوي دي څوک منع کوي دا مؤمنان منع کوي عن سبيل الله دا لا د لارې چې عبادت دي والمسجد الحرام او د مسجد حرام څه منع کوي الذي هغه مسجد حرام چې هغه سره کوم دي جعلنا چې موږ ګرځولي دي هو دی لناس د پاره د ټولو خلکو مو څنګه ګرځولي سواء چې برابر دي العاکف اغه باشنده او مقیم فيه په دغه مسجد حرام کې مسجد حرام څخه اوس ګرځي حرام را دي والباد او هغه بعد سرای چې د سارا سره هغه دي مسافر دي نو د دا ځای څخه د خلک ګرځي د خلک براوي شرم نه لري د ګردو سره شریک دي پر هغه سره بیرته ځینې ګرځي او ستا په عقیده کې دا خبره دا ده چې معنی دا زه ناروا کار کوم فقط هغه جهالت نیولی چې بیا خلک پیغوره کوي وایي د پلار قاتل یې دلی راغلی تا ږغ نه کوه فسیال او تعالی وایي ته خو ګوره داسې نه ده چې دی چې دا د مسجد حرام څخه خلک ګرځي بارونه دا بد کار دی نه نه نه چې اره کجروي پکشي کوي اره بېدیني چې کوي حرام کار دی داسې الله وایي ومن هر هغه یورید چې د اراده لري فيه په دغه حرم شریف کې ګوره دغه فيه زخم لا قاری د امامي چې اوغه مسجد حرم چې دی هغه عام معنا مراد مسجد حرام عام معنا الت اخصه سوی د مسجد تی کدا ټول حرام دی ول دغه چې اراده و کی فيه بد کی به الحاج په بجنی سره وست سری د مکی شریف په مسجد کی بجنی کی بره ګناه لري کده د مسجد تو ته د باندې په دانور حرام کی چکنو ګناه نه لري خدل چې ام لري نو په دغه د چې اراده و کی فيه په د حرام شریف کی به الحاد الحاد کجروی ته وای چې سیدا لاري ته پر کجا لار ځینو بر الحاد وکي جن ام یو سیدا لار ده یو څوک چې د جن څخه وځي د کفر لار غوړ کی مریدا ملحد دی ملحد څه معنی لار واړه ول په خوانو پښتنو به څنګه یو څوک چې به جنو بر بل دی او وشتي دی او وشتي دغه دی چې الحاد کړی د خپل جن څخه لار اړول دی د يهودو نصارا او پر لار ورسره ځي هغه خو هغه ښه کړی نو څوک چې اراده وکي اراده څه معنی په قصد سره کوي اراده وکي فيه فدغ حرم کې به الحاج په الحاد به جنی او دا دی کوي به ظلم سره د ظلمه به ظلم به په معنا د معاده سره د ظلمه د ظلمه سمرات شرک دی یا پلا په خپل مشرک ځي مړي عقیده د نجاست ډکه ده بیا دا کار کوي ته بل الحاد هم کوي به جنی خبرې چې نور خلک د عبادت څخه ګرځي نو به څه وسي نذقه من عذاب الیم نذق مجبور وڅکوه دته من عذاب د هغه عذاب الیم چې هغه دردناک دی دته به موږ دردناک عذاب ورکړو د دې څه مطلب دی یعنی الحاد خو سړی هر ځای کوي الحاد خو چې سړی هر ځای کوي ګناه لري خو عذاب ورکول کیږي خو دی چې په چا کې کوي په حرام کې کوي نو دته به عذاب الیم ورکول کیږي د دغې به در هغه بل نو کوي سخت عذاب یې چې بابا نور هم منطقه در باندې ودرېده د کفر کارونه د جن خلک منع کول که په حرام کې که بل ځای خو ګناه لري خو د حرام غې چې بیا دی بیخي ډېره ګناه لري عذاب الیم ورکول کیږي که دایس په مضمون پوه شو بل بیا دا دی چې یو سړی دی مثال په تور مشرک نه دی خو ګناه کوي عذاب دی که نه دی خو عذاب ورکول کیږي بل دا دی چې ورسره کافر هم دی په خپله هم مشرک دی بې ظلمین یې دلته ورسره ذکر کوي نو چې هم په حرام کې شي هم په خپله پسې مشرکې ظلم ظلم شرک ته په ترجمه شو دلته په دې ځای کې د ظلم شرک مرادی نو چې هم په خپله مشرک او هم په حرام کې دننه هغه هم الحاد کوي نو خود به دته عذاب الیم ورکول کیږي که مشرک نه وای دا کار یې کولی هم عذاب یا د مثال په تور د حرام څخه د باندې کولای خو عذاب چې ام په حرام کې د نه دی امر سره مشرک دی ام الحاد کې معنا به دي نه کې نور خلک ځنی ګرځي نو دا هغه د فار به هیڅ شي عذاب الیم الله تعالی ذکر کینو نو هر هغه څوک چې اراده وکړي په دې کې به الحاد په الحاد سره به ظلم او د الحاد سره د چا سره د ظلم او د شرک سره نو موږ ورڅ کوو د ته من عذاب د هغه عذاب الیم چې هغه دردناک دی چاو چا دلته دغه کړی ترجمه کړی ده چې د حرام شریف او د نور ځای دا فرق دی په حرام کې که چا مازی اراده وکړله د ګناه ګناه یې نه کړې پر دا اراده هم چې شو کوي عذاب ورکوي کنه په نور ځای کې خو چې د ګناه اراده مسلمان وکړي پر دا اراده یې چې شي نشته ګناه تر څو چې ګناه په خپله ونه کړي که دایس په مضمون پوه شوې نو دلته د یوریدو څخه دا اخلي اشرف علي تنوي رحمه الله دې بيخي ډېر پتللې یا د خلکو په شم چې دا ترجمه ځین اخلي یورید فيه بالحاد خدای نه منه چې ماز اراده وکړي د یورید دا منه چې د قصد دنده کار کې په خطا یې معنا نه کې دا یورید د دغه د فار ذکر کړی چې خطا او نسیان ځین ووسی یو سره دې په حرام کې داخل دي یې اراده ګر سره په خبره پوه شو یا خطا وتی ګناه ځینې وسونو د هغه دپاره عذاب الیم نه دی یوریج په دغه ځیر کې چې معنا قصدن و عمدن یې کوي دا نه معنی چې ماجې په اراده یې الاره ټینګوي کېدای سي په خبره پوه شو د یوریج څخه دغه استنباط چې څه کوي چې دا کار نه کړي ماجې د ګناه اراده وکړي ما الله تعالی عذاب کوي هغه رقم نه ده د یوریج دا معنی چې په خطا او په یره نه وي د قصد وکړي هغه ګناه وکړي باران الله تعالی عذاب الیم ورکړي کول ورسره وایي چې کول د ګناه وکړي پر مازی اراده یې نه ټینګوي لکه په نور ځای کې چې د حرام د باندې د ګناه اراده وکړي کړي کله الله تعالی عذاب وکړي دا یو بل وای چاو چا داسې ترجمه ځنې اخیستی د جزا څخه چې په حرام شریف کې که سړي ګناه وکړله لکه د مثال په تور عبادت چې یو پلکه دی ګناه نه غره کوم دی یو پلکه دی دی په دې کې پر دې خبرم په آیات کې چې نشته دلیل نشته د عبادت په باره کې خو هغه د نصوص موجود دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث موجود دي چې عبادت وکړي معنی یو لمنځه پلک دی که دایس په خبره پوس نو د ګناه په باره کې خدای نه ویل چې ګناه وکړ ګناه یو په لکه ده نه اس یی کی پیټ بیا پټ لري چې په حرام کې ګناه وکړي که صغیره ده که کبیره ده د سینه دي چې صغیره په کبیره اوړي کبیره په لک اوړي یا دا صغیره ګناه لري دا ګناه تر ابو دي په کیفیت کې درنه ده دا نه معنی چې په عادت کې ډیریږي کدایس به خبره پوسوی په کیفیت کې درنه ده ګناه هغه ګناه ده چې صغیره ده معنا هغه د جې کیفیت کو کې سنگین دي چې یاره ډیر د بد کار دي سیری صغیره دي کړی ده بل ځای هم صغیره وکې خود ته ډیر بد در سره ایسي که بل ځای کبیره وکې هم په هغه یوه کبیره حساب کېږي که په حرم کې کبیره وکې هم په یوه کبیره حساب کېږي خو دلته چې دی هغه ملامتي یې درنه ده هغه ګناه چې ده هغه یې درنه ده دا نه معنی چې عدد یې زیات شي په کښې کې نو څو خبرې ته د پام وړ شوې یو دا دی چې څوک وایي په مازې اراده نیول کېږي هغه هم غلطه ده په مازې اراده سړی نه نیول کېږي تر څو چې هغه پیل ورسره نه شي د ګناه هغې بل دا دی چې یوه ګناه وکړي یو په لکه ده هغه رقم نه ده په عباداتو کښې دلیل موجود وي چې یو عبادت یو په لکه دی د ګناه په باره کې دلیل شته نشته په کښې فقط نو څه معنا د کیفیت د لارې شدت ورکول کېږي معنا چې هغه بدرنګي یې بده بدرنګي ده دا ګناه هغې دا نه معنا چې حساب یې دونه کېږي لکه یوه ګناه چې په لکه حساب کې نو در دغه آیاته پورې اوس موږ دای راورسېدلو دا یې د دوی څه شي بیان کړي هغه د دوی مجادله یې عملي یې بیان کړه چې دوی یوازې قولي مجادله نه کول بلکې څنګه مجادله یې کول بلکې دوی عملا هم مقابله کول لکه دغه دوی د پیغمبر مخې نیولي وو او الله تعالی د دوی په باره کې دغه سوچ موږ به دوی ته سخت عذاب ورلرو کړو او هغه مسله مو په ذهن کې راغله چې د حرم د مناسکو سره چې کومه اړه لري یا د مناسکو دپاره چې کوم لارو ذریعه او سړک دي دغه د ګرده دنیا د مؤمنانو شریک دي څوک د بل څوک نه شي منع کولی یو د دا مناسک چې کده زیات څه ماسیوا ده سړکه ماسیوا چې کومې شخصي اراغ دي ومځکې دي د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله مسلک خو د هغه و چې د هغو هم کرایه او د هغو خرڅول ناجایز دي د دا آیاته څخه یې دلیل نیولی دي نورو امامانو خپله د ده شاګردانو ابو یوسف صاحب محمد صاحب امام شافعي رحمة الله علیهم دغو ګردو بیا د نورو دلایلو څخه چش کړدي اخذ کړي هغه وایا چې هغه چې دي د دوی شخصي دي د هغو خرڅولو رانیولو دا شیان چې بیا دي هغه جایز دي دا شراکت په دغو ځایو کې دي دا خاص چې دغه دي نو دغه ځای اتفاقا امام صاحب هم شریک بول د مناسک چې اړه ورسره لري دا لار خو امام صاحب هغه نوره علاقه له هم د ګردو مؤمنانو شریک سره بولي چې نه څوک کرایه پر اخیستی سي نه خرڅولی سي امام شافعي صاحب دا خلکو دا ځایونه هم شریک بولي دا نور ځایونه شریک نه بولي وایي یا په هغو کښې چې دي هغه شخصي ملکیت که چا قواله درلوده د هغه د هم یې خرڅولی سي هم په کرایه ورکولی سي چې په نن زمانه کې د احناف علماو فتوا پر دغه قول ورکړې دي دا یارانو ولې به د هغه قول امام ابو حنیفه څخه هم روایت سوی دي چې هغه هم دغسې یو قول باره بیا وروسته رجوع کړې ده کړی دي چې یا بس هغه شیان چې دي هغه نو شریک نه کړي دا هغه اختلاف ته دلایلو دي نو ځکه اجتهاد ضرورت په کښې کې پیدا شو پسې الله تعالی بله خبره دلته کوي چې د دې بیکې هغه اساس ډېر ښه ورسوی دي پر دغسې یې ښه ورسوی دي چې دلته به شرک نه کېږي دلته به د الله تعالی د وحدانیت غږ کول کېږي نو مشرکه ته څوک چې په خپل هم مشرک یې بل موحد هم نه راپرېږدي چې داسې عبادت وکړي خو پیغمبر علیه السلام رئیس الموحدین دی نو هغه د موحدینو ډله په پسې ده چې اصحاب کرام دي خو دا ګرد د شرک په مقابله کې قیام کړی تا په مکه کې درې سوه شپېته بته درول دي سجدي ورته کوي او ځان پر چا باندې بولي موږ د ابراهیم علیه الصلات وسلام لمسیان نو ابراهیم علیه السلام دغه چې مونه کول دا د دوی بل شناعت ښکاره کوي چې هغه د پلار دنیا کفر لار هم نه یې روان داسې الله وایي وإذ هاغ وقت الفيات كان بوأنا شمرش تعينكي ومشاولي إبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مكان زي البيت ده بيت الله شريف ده سد پارا ده جيه ده پارا عند جيه ده پارا مانا ورتو وموي الانداس لا تشرك شتا بشرك ننسي بي پا ماسر شئ ان هيچ ايچ اي بز ماسر نشرك او زي مده بيت الله مر ورشاو ده يو حكم وطهر او تفاكا كبيتي بيتزما للطائفين ده فاره ده تواب كونكو يو تواب كي ده اغا ده فاره پاکه که ده چاسخه يه پاکه که اما ده چاسخه معنى يو پاکواري وار که معنى بطان زيني استكه بط پا خبال زنك خود ده باره ده باره خود پاکه ده مگر خدا عقده وی نجاست ده بدا عقیده وی مرداری ده د بت اعتقاد کې د چا په زړه کې هره شرکي عقیده چې د خدا د انسان مغزور مرداری دسې مرداری چې د عبدالعباد لپاره د دوزخ مستحق ګرځي بیا جنت ته راځي نه مشرک جنت ته تلی شي هېڅ کافر نه شي تلی ولې خو وایي د ده دماغ نجس دی جنت د نجاساتو ځای نه دی جنت چې دی هغه پاک دي کنې د ده بدن په ګنګیو لړلی دي خو نه دي خو مغزه یې په ګنګیو لړلي هغه د شرک ګنګي چې دي نو ابراهیم علیه السلام تعالی دغه امر وکړي چې وطهر بیتي زما بیته پاکه که د معنوي نجاسته چې بوتان دي او د ظاهري دغه څخه چټلۍ څخه دا د مساجدو څه پاکول دا د انبیاو علیهم الصلاة والسلام وظیفه ده چې ده پاک وساته وطهر ته پاکه که بیتي بیته زما لطائفین د طواف کوونکو د پاره خو دلته خلک تواب کوي نو او قال تسنگ ش صفائی شروع عین د ثواب په وخت چې خلګ اختاج مسجد صفاکی کنه صفاکی په جبن نو حکومت شرمیز ده ځان پخره بولین والقائمین او د پاره د درې دونکو چې د منځه د پاره دریش والرکع او د پاره د رکوع کوونکو از سجود چې سجده کوونکی دی دغه چې څوک پر رکوع دی رکوع حالاته کې څوک پر سجده پراته دی سجده حالاته کې څوک ولاړ دی پر قیامه د دغه خلکو د پاره کعبه پاکه وساته دا د ابراهیم علیه السلام د پاره چې شکر او فرمایل چې دا به پاکه بل ځای کې مرزي وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين قالت بل ځای په قران کریم کې راځي چې ابراهيم واسماعيل دواړو ته مونږ د وزي پاور لره ورکړه چې دا غزما به ته پاکه وي بس د چا چې هم پاکه وساتي د بوتانو او د خاک خاشاکو د دوه شانو څخه هم چې شکر پاکه وساتي اوس د آیات راځم چې علاوه یې موږ ابراهيم عليه السلام ته د ځای د بيت الله ور وښو د بيت الله دغه ځای چې دا اوس دا پر جوړه هغه حتم شریف په کې شامل دا چې مزکه د ازل تعالی جوړ کړو ملایکو چې ویلو چې د دې بنیاد کښېشته ملایکو یې د دې بنیاد دغه رقم یې شته نو دا چې یې شی بره خوند ځای د سیلا بودی د کعبه دغه رقم د چې ال تسری شي فکر ورته وي د دې ش او خاورونه پر اساس دا په د کډی کې دا اوس په الحال چې دا دوغه نه بل دوزرانو شین موجود دي دا په کډی کې چې الته د تواب ځای ته ورته کیږي دا سړی خو الته فکر نه ورته فکر یې نه دا مزکه دا چې ورته برابر کړی د ځنی ځنی کړی د پرځ چې اوس اوغه د مټا چوک د علاقه څخه د څه مطلب په اندازې ورته ټیټه دلته چې راځي بره چې ورته وګوره سل متر دغه ده دا ځای جوړ دی مګر خدای خلک نه په پیږي خدای مزکه دی د حکومت ته غس کار کړی دی سړی چې دا برابر ده برابر نه د غار کمی راوستل دی نو دا په کډی کې نو دا بره سیلابو لاندې کړی وه تا دا یې برکو نو چې هغه و چې ابراهیم علیه الصلات وسلام ته یفلخو آدم علیه السلام هم ودانه کړې و هغه وخت څواره دا ودانه سوې په دغه وخت کې بیا اثر ورکو نو ابراهیم علیه الصلات وسلام ته د هغه وخت چې اسماعیل علیه السلام غټ سوی دی بره د ایرال اسماعیل علیه السلام ته هم دا ځای نه معلوم چې کعبه دلته وه خو دا دښتې دلته دی په کښې کې اوسېدل و دی خپل مور نو الله پاک څنګه ور وښول په تفسیر شریف کې راځي چې الله وریاز ورته راواستو چې برای هغه وریځ پر علاقه ولاړه وه برای دغه د وریځې سایه چې ده پر دغه ځای ته کودایي وکه داسې هده چې کودایي پر هغه وخت کرار بنیاد ښکاره شي هغه بنیاد یې داسې داسې ښکاره کړي ښکاره کړي برای دغه کعبه داسې جوړه کړه دا حکیم خوم په کعبه کې و خو دا چې اخر جوړېدل برای داسې و چې په دې کې به پاکې پیسې کاري چې هېڅ شایبه نه وي په کښې کې برای پیسې دوغه نه جمع سولې چې ګرده نه په پره کېدل او برای چې ولاپره کېږي هغونه که در خو جوړه کړي دا د حتیم شریف ځایه پرېښو چې دا که بیا پیسې پیدا شوې برای به نو بیا دا پسې ومشلو کېدای شي په خبره پوهېږې دغه ځای چې دی برای نو بیا قصه د دې اوږده ده برای وروسته یو به ونړوله دا بیا په ګټ کړي او بل به ولیا چې د نبي علیه سلم په زمانه کې دا رقم وځي بېرته داسې کو برای علماو په توا پر ولګو بر بس حتیم دې پاتې ګر سره یې مه په ګډه وي د بعضی شی مو ځینې جوړ کړي یو وایي زه داسې جوړم بل وایي زه داسې جوړم برای پر دغه بنا اوس پرېښې ده کنې خپله دا حتیم په چا کې داخل دي دا د کعبې په خونه کې داخل دي نو ابراهیم علیه السلام چې جوړوله دغه رقم یې دا راپورته کړ وروسته د ابراهیم چې بیا پس و پس وکړلو د نبي علیه سلم په زمانه کې بیا ونړېدل هغه وروسته بیا ونړېدل برای پر دغه رقم بېرته پاته شول کېدای شي په خبره زما تاسې پوهېږي نو دغه بنیاد الله پاک و ابراهیم علیه السلام ته وښوه د بوعنا څخه دا امراد تا دا بیا ده نه دی ښي تا دا بیا ملایکو د او غزل څخه یې شي په دغه ځای و اې داغه وخت در فیاد ک به وانا چې مشتعين وکي امادګي مو وکړله د ابراهیم د پاره د ابراهیم علی السلام د کوم ځای تعین او امادګي مو ورته وکړه مکان د ځای البیت د بیت الله شریف د ځای مو وروشه او ورته مو ول کوم خبر ام امر ورته وکي انداس مو ورته ول لا تشرک چې ته به شریک نه نیسی بي په ما سره شي ان هیڅ معنا د دې بنیاد پر توحید دي شو ورسوي پام چې شي در سره شریک نه کې شي ان دې ته وای نو چې د ابراهیم علیه السلام ته الله دا ویلي وه نو د نبي علیه السلام په زمانه کې چې دا مشرکان وو دوی ته شرک پکښې کې جایز دي نو دوی پر هغه سربېره دغسې بدي هم کوي چې دلته شرک وي بوتان یې 365 بهته نبي علیه السلام په خپل لاس مبارک باندې به راونړو چې کعبه یې پته کړه بل مو دا ورته وویل چې و طهر ته پاکه ساده بیت یې بیته زما د چا څخه هم د بوتانو څخه هم د خیرو د خاشو د دغو دوړو څخه لطائفین د پاره د تواب کوونکو چې تواب کوي والقائمین د پاره د درېدونکو چې دلته د لمانځه د پاره درېږي والرکع د رکوع کوونکو د پاره چې رکوع وي دلته کوي السجود چې سجده کوونکي سجده دلته کوي دغه ځای مورته وښوه په دې کې به دا خبره ښکاره کړه چې د کعبې بنیاد پر چا سوی دی بنیاد پر توحید باندې سوی دی، بنیاد پر شرک نه دی سوی. نو کوپارو چې د نبی علی السلام مخ نیو دا بل غلطی و. پیغمبر علی السلام خود ابراهیم علی السلام اساس بکش کی ژوند کاوه چې د الله وحدانیت دلته شروع کاوه، د بوتان ځنی نړول ماتول، مشرکان د دغه بوتانو دی پاکول، د دې بل شناعت او مجادله ښکارا کړ چې دی ګور اغه حق او حقیقت اغه نه تطبیقی د پیغمبر علی السلام مخ نیس. سبق نو اوږدی اغه نور پات آیاتونه بیا په بل سبق کې وای. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.